Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzeriniz olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, yüzyıllardan bu yana Kur'an'ın gerçek mesajlarını ortaya koymak isteyen gerçek alimler zaman içinde ortaya çıksa da saltanat sahipleri bu değerli insanları zulüm ve baskı ile kontrolleri altına almak için ellerinden geleni yapmışlardır. Tarihte tarafsız bir araştırma yapıldığında bu gerçekler ortaya çıkmaktadır. Artık bu yöntemler işe yaramayacaktır. Çünkü kendilerini Kur'an'a vakfetmiş insanlarımız sayesinde Kur'an'ı Kur'an'dan yalın olarak anlayabilme ortamı gün geçtikçe gelişmektedir. İşte program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, son programlarımızda Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlili yapılmaktadır. En son olarak Asr suresine gelmiştik. Oradan başlayalım isterseniz. Evet. Asr suresinin çok başında. Teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle, Allah izin verir, feyzimizi artırır inşallah. Bu defa Asr suresinin tahlilini yapacağız. Asr suresi inişe göre 13. sure olarak biliniyor. Hatta Duha ve İnşirah surelerini beraber tek sure kabul edersek 12. sure olur olarak tabii yapacak. İşte Cenab-ı Hak insanlığı uyarmak için bu lütfunu devam ettiriyor. Hı. Öyle diyeyim. Şimdi Asr suresi kısa bir sure. Yani çok kısa bir sure ama İçeriği çok farklı. Hatta şöyle bir şey arz edeyim. İmam-ı Şafii'ye atfedilen bir söz var. Hı. Der ki, Kur'an'ın bütünü inmeyip de sadece Asr suresi insanlığa indirilseydi, insanlığın hidayeti, insanlığın selameti için yeter artardı der. Evet, enteresan. Evet. Çünkü biraz sonra içeriğini gördüğümüz zaman hakikaten de işin böyle olduğunu göreceğiz. Bu surenin iniş nedeni de yine insanlığın tekamülü, insanlığın ferahlatılması, huzuru, insanlığın mutluluğu. Şimdi biliyorsunuz ilk Müddessir suresinde Cenab-ı Hak elçisine elçilik görevini verip üniformayı giydirdiği zaman "Kum fe enzir" demişti. Evet. Kalk uyar. Nasıl uyaracaktı? Ne adına uyaracaktı? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin adına. Rahman ve Rahim Allah adına uyaracaktı. İşte bu olaylar şimdi Asr suresi de Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatlarının gereği olarak inen surelerden, inen ayetlerdendir. Allah Rahman olduğundan, Rahim olduğundan insanlara acımasını, merhametini en iyi yansıtmak istediğinden dolayı rahmeti gereği bu ayetleri insanlığa bildiriyor, indiriyor. Evet. Ayetin orijinalinde nedir? Önce bir meali öyle birden üçe kadar hani ayetleri şey yapayım da evet. Sonradan da tek tek bunların da açılımını yapalım. İnşallah. Yaşadığınız çağın insanlık hali kanıttır ki iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan, hakkı tavsiyeleşen, yani birbirini olmazsa olmazı sayan, öğütleşen ve sabrı tavsiyeleşenlerin, yani birbirinin olmazsa olmazı sayanların, öğütleşenlerin dışındaki tüm insanlar kesinlikle tam bir kayıp, zarar, bunalım, acı içindedir. Evet. Şimdi burada tabii bütün olarak verdiğimizden cümle bayağı uzun. Tabii. Biz, yani ayetleri tek şey yaptık. Tabii. Şimdi bu reçeteyi hep beraber tek tek tahlil irdeleyeceğiz. Tamam. Ayet kasem cümlesiyle başlıyor. Vel asri. Hı. Asre kasem olsun ki asır, kasem deyip geçiyoruz. Evet. Ama daha önce hatırlatayım. Bundan sonra da Kur'an'da çok göreceğiz. Özellikle Mekki surelerde kasem cümlesini çok göreceğiz. Daha önceki gördüklerimiz gibi. Kalem suresinde görmüştük. Gördük. Fecir suresinde görmüştük. Duha suresinde görmüştük. Evet. Değil mi? Evet. Orada da kasem neydi? Referanslı, belgeli, bilgili, tabii, bir tezin ispatı için kurulan cümle demek. Evet. Cenab-ı Hak burada asrı, asırı, şimdi onu açacağız. Hmm. Ne demekse diyeyim yani şimdi. Hmm. Asırı bize malzeme, kanıt veriyor, referans vererek insanlığın topyekün zararda, ziyanda, bunalımda olduğunu ispat ediyor. Son cümle o çünkü. Evet, evet. Tamam. Asırı referans veriyor. Asırı referans veriyor. Tamam. Şimdi asır ne demek? Önce bununla ilgili biraz ben detay vereyim. Asır sözcüğü hem isim hem de mastar olarak kullanabilmekte ve kullanıldığı şekle göre de farklı anlamlarla gelebilmekte. Aslında hepsi kök de şimdi şu olarak. Şimdi zaman, çağ, yüzyıl, uzun zaman, gündüz ve gece, gündüzün gadat yani bizim ikindi dediğimiz şey gibi zaman anlamları da kullanılabiliyor. Evet. Hatta kabile, aşiret, yağmur anlamında bile de kullanılabiliyor. Yağmur. Ama bu sözcüğün aslı sıkma sözcüğünden gelir. Esas anlamı var ya. Sıkma. Sıkma. Tamam mı? Sıkma. Ve bu anlamlara kullanılması da mesela hep sıkma anlamından ekseni içerisinde şey yapılmıştır. Nedir? Şöyle söyleyeyim. Belki zamanın uzunluğu asır dediğimiz şey, yani 50 yıl, 100 yıl insanı fazla sıktığından dolayı, yağmur şey yağdığı zaman toprağı sıktığından dolayı vesaire, kabileler, aşiretler birbirini hani toplumsal yaşamda birbirini sıktığından dolayı falan şey yapar. Onun için asır sözü esas sıkma. Mesela üzümün sıkılması, meyve suyu elde edilmesi, şarap elde edilmesi falan hep asır sözcüğüyle ifade edilir. Enteresan. Yani şimdi böyle ama bu sözcüklerden daha en ünlüsü mesela bu hani meyve suyu olarak kullanılması asir diye de hani kullanılırken bir taraftan da asır yani asır sözcüğü yüzyıl yaşanılan çağ. Evet. Yani yaşadığımız son çağ. Son yüzyıl. Anlamında kullanılır. Bir de hani ikindi vakti anlamında da kullanılır. Evet. İkindi vakti anlamında kullanılmasının nedeni de artık akşamın olmasıyla insanın sıkmasından dolayı mesaide hani son şeylerde biz de bazen programda son İşin dakikalar yaklaşık işi sıkıştırırız ya yani. Evet, onun tamam, gibi. Şimdi aynı onun gibi olduğundan dolayı ikindi vakti de gündüz mesaisiniz tam onu da toparlayayım, bunu da toparlayayım diye sıkıştığımız döneme de evet, asır vakti benziyor gibicesine de bir ifadesi de bunun sıkma şeyi var. Şimdi biz burada şimdi iki şey arasında duralım yani böyle şey olarak. Cenab-ı Hak burada biz hangi anlamda olduğunu biz kendimiz hani bulacağız. Tamam. Yani bu çok göre önemli. Bunu kendimiz sözcüğün kök anlamını bulup bildikten sonra, yani burada kastedilen anlamın hangisi olduğunu çıkarabiliriz. Referans verilen şeyin ne olduğunu hep buradan kendimiz şey yapacağız. Bunu çıkaracağız yani. Güzel. Şimdi birincisi şu var. Kasem cümlesinde asır malzeme olarak verilmiş, referans olarak verilmiş. Asırı tahlil ettiğimiz zaman, incelediğimiz zaman insanlığın bunalımda, zararda, ziyanda olduğunu, başının belada olduğunu anlarmışız. Şimdi bunun halk arasındaki yaygın şekliyle ikindi vakti olduğunu ele alalım. Tamam, öyle düşünelim. Şimdi herkes yaşadığı her günkü her gün ikindi vakti yaşar insan. Evet. Değil mi? Tabii, normal. Bu ikindi vaktini herkes düşünsün, taşınsın, incelesin. Bu ikindi vaktini incelediği zaman insanlığın zararda, ziyanda, bunalımda, sıkıntıda olduğunu nasıl anlar? Nasıl anlar? İspat edilir? O zaman, evet. Yani nasıl ispat edilir? İspat edilebilir mi, edilemez mi? Çünkü referans cümlesi. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimize dönüp dönüp söylüyorum. Kasem cümleleri, kasemi, yani kasem bölümü, bir de kasem cevabı bölümü var. Kasem bölümündeki şeyle cevaptaki şey ispat edilir. Tabii uygunluk olması lazım. Uygunluk olması lazım. Onunla onun ispat edilmesi lazım. Evet. Tamam. Doğru. Tamam. Bunun şey. Peki ikindi vaktiyle bu ispat edilir mi? Hiç bana ters geliyor. Tamam, şimdi yani ters dedi... gelir de yani bunu şey yapsınlar yani. O zaman tamam. Olsun. Tamam, bunu bizim kanaatımıza göre de bir olmaz ama ne yazık ki gerçek anlamından kasem cümlesini meallerde, tefsirlerde veyahut da Kur'an ilimleri noktasında doğru dürüst yansıtmadıklarından dolayı bunu nasıl yapacaklar? İkindi namazını kutsallaştırmakla, ikindi vaktini kutsallaştırmakla. Evet, evet. Namazı demişim. Tabii. Namaz değil. İkindi vaktini kutsallaştırmakla bu işi götürme yolunu tercih ettiler. Şimdi hatırlarsınız. Şimdi veyahut da fıkıh ilmihal kitaplarında bile peygambere atfedilen fazladan nafile namaz kılma noktalarında peygamberin farz namazların ötesinde kendi ihtiyarıyla fazlalık nafile olarak namaz kıldıkları söylenir. Söylenir. Bunu söylenirken buna peygamberin sünneti ve sünnet namazlar tabir edilir. Evet. Değil mi? Öyle demiş. Sünnet namazlar da sünnet-i müvekkede, sünnet-i gayri müvekkede diye ikiye ayrılır. Ayrılır, evet. Sünnet-i müvekkede dediğin zaman tekitli, vurgulu sünnetler. Tamam. Tamam mı? Gayri müvekkede dediğimiz zaman vurgusuz sünnetler. Terkide. Yani vurgusuz dediğin zaman peygamber bazen kılmış, bazen de kılmamış. Kılmamış gibi. Ama müvekked dediğin zaman sürekli mutlaka kılmış, hiç terk etmediği sünnetler diye de millete öğretilir. Evet. Şimdi ikindi kutsanacak, ikindi vakti ya kutsanacak ya. Evet. Bu defa ona sünnetin en güçsüzü, tekidi yapılmamış gayrimüvekkede iki tane vakitte birisine yatsı namazının ilk sünneti evet, 4 bir de ikindi 4 2 3 kılınıyor ya. Tamam. Bir de ikindi vaktindeki 4 sünnet, evet. 4 sünnet 4'te farz kılınır. İşte ikindinin o 4 sünneti gayrimüvekkede olarak bilinir. Tamam. Hatta ilmihal kitaplarında millete denir ki vakit daraldıysa, biraz güneş fazla indiyse sünneti terk et. Farza git. O sünneti, onu kılmamak da bir sünnettir. Hı, onu da anlatıyor. Evet, o da bir sünnettir. Bu defa direkt 4 rekat farzı kıl, geç git denir. Tamam. Ama burada önemli olan ikindi vaktinin kutsanmasıdır. Evet. Şimdi biliyorsunuz namazın vakti olmaz. Bunları ben ilmihal bilgisi olarak aktarıyorum. Tabii, yani tabii, gerçek bilgisi. Yani İslami, Kur'an'ı şeyler değil, değil bunlar. Değil, onları da kesin burada değil, onu belirteyim. Şimdi vatandaş buradan bu ayetlerdeki asra, ikindiye yemin diye bahsediliyor ki buradan kutsanacak. Buna bir örnek vereyim. Nasıl kutsanmış? Misal. Şimdi Resulullah'a söylentidir bu. Evet. Bunu herkese birbirlerine anlatır. Bayanın birisi gelmiş. Demiş ki ya Resulullah ben helak oldum. Hayırdır, ne yaptın? Ben zina ettim. Eyvah, evet. Sonra hamile kaldım. Bir çocuk doğurdum. Biz aynı zamanda böyle sirke, şurup falan satarız. Doğurduğum bebeği diri diri sirke küpünün içerisine attım, boğdum, öldürdüm. Evet. Sirke küpünün içerisinde o bebek çürüdü. Yok ben mu? Tuttum, o sirkeleri de vatandaşa sattım, yedirdim, içirdim. Vay vay vay. Böyle bir suç işledim. Helak olmuş, evet. Helak oldum. Resulullah dinlemiş, ondan sonra be hayatım, ben de seni ikinin namazının sünnetini terk ettin sandıydım demiş. İşte kutsama böyle olur. Evet. İşte o kadar. Din olarak da bu anlatılır. Anlatılır. İşte bu neyi biliyor musun? Evet. Kur'an'daki Asr suresinin gerçek anlamından bu anlama çekilmesinden kaynaklı. Çekilmesinden. Evet. Evet. Tamam. Evet. Şimdi ikindinin kutsiyetiyle ilgili, yani kutsanmasıyla ilgili anlatılacak çok şey var da bunu bir örnek olarak verdim. Uç bir örnek. Öyleyse, ama söyleniyor. Bunu ben burada duymuştum. Evet. İnsanlığın referans husranda olduğunu, bunalımda, zararda, ziyanda olduğunun kanıtı olacak asır nedir? Başka bir şey. Öyleyse çağ. Ha? Tamam mı? Çağ. Çağ. Vel asri. Tamam mı? Çağ. Çağ. Şimdi burada vel asri diye kasem edilen asır sözcüğünü yaşadığımız çağ diyeceğiz. Önce çağ. Ama bu çağın başında bir el takısı var, biliyor musun? El asri. Evet. Başına da V'yi getirirsin, geçişli olarak okursun. Vel asri olur. Tamam. Şimdi bu el takısı ne anlama gelir? Şimdi bu el takısında iki tane anlam vardır Arap dil bilimine göre el takısında. Yani şeye kadar. Birine ahit anlamı diyoruz. Ahit dediğimiz zaman tek anlama düşürürsün bunu. Yani dersin ki bu çağ. Bu çağ. Ha. Yaşadığınız çağ. Yaşadığınız çağ. Yaşadığınız çağ. Yaşadığınız çağı inceleyin. Bu çağı incelerseniz innel insane lefi husrin. İnsanlar. İyi gözlemleyin, iyi araştırın. Bakın yaşadığınız çağdaki insanlar zararda, ziyanda, bunalımda. Bir göz atın bakalım. Göreceksiniz. Diyor. Bunu göreceksiniz diyor. Evet. Hakikaten insanlığın geneline baktığımız zaman çağ, insanlık zararda, ziyanda, bunalımda mı? Öyle görüyoruz yani baktığımız hayır, zaman, objektif mümkün olarak. Mümkün mü? Yani, böyle mi yani? Doğru mu bu? İnsanlar... İnsanların hep şöyle bir baktığınız zaman zarar, ziyan, bunalım evet. almış gidiyor mu? Kimse herkes mutsuz. Mücadele, darda, evet. ziyada, bela, musibet. Görmüyor, öyle görmüyor. Yağıyor mu kardeşim? Evet. Yağıyor mu? Doğru mu evet. bu yani? Doğru. Evet. Çağı incelediğinden bu böyle mi? Evet. Böyle. Tamam. Referans doğru. Doğru. İki. Bu asır sözcüğünün başındaki lam-ı tarifi istirak anlamını alırız. İstirak. Evet. Onu da şey yaptığımız İkinci zaman... İkinci şey değil mi? Ahit. Birincisi ahitti. İkincisi istirak. İstirak. İstirak yani tüm kapsama değil. Her şeyi bürüyem anlamında. Bakın, inceleyin. Bu daha geniş bir anlamdır. Geçmişten bugüne bütün çağları bir inceleyin. Tamam mı? Hepsini değil. Geçmişten... Yani, geçmişten diyelim. Bugüne kadar. Tamam. Bütün çağların hepsini bir bakın. Bizim istisna ettiğimiz insanların dışındaki kalan insanların tümü istisna edilenler var ha. İstisna ettiğimiz insanların haricindeki insanlar zararda, ziyanda, bunalımda, felakettedir. Evet. İstalı evet buyurun tarihi inceleyelim. Tamam mı? Evet. Arkeolojiyi, antropolojiyi inceleyelim. Evet. Tamam mı? İmansız, amel salihsiz, tamam mı? Evet. Hakkı tavsiyeleşmeyen, sabrı tavsiyeleşmeyen insanların İnsanlar. Hepsi zarar, ziyan, bunalım, felaket içindedir. Evet, ziyandalar. Evet. evet. Bu daha şimdi, açık oluyor istirak değil mi efendim? İstirak bütün her tarafı kapsatıyor, tabii, çağları kapsatıyor. Evet. Ahitte daraltırsın tabii. anlamı. Bu çağı inceleyelim. Çağımızı inceleyelim. Ha. Dünyamızı inceleyelim. Ülkemizindeki yani yaşamı inceleyelim. Komşularımızdaki, dünyadaki ha. bütün insanlığı bir gözetleyelim bakalım. Gözetleyelim. Hangi insanlar felakette, hangi insanlar mutlu bir yaşam içerisinde? Evet. Evet. Şimdi öyleyse ne diyeceğiz? Asır kanıttır ki, asır incelerseniz referans. İnsanlığın felakette olduğunu, ister tüm asırları inceleyin, İsterse isterseniz bulunduğunuz. De, bulunduğunuz aslında inceleyin. İnsan, innel insane lefi husrin. Evet. İnsanlar husrandadır. Husur sözcüğü, karın karşıtı zarar demek. Husur değil mi? Zarar, ziyan, tamam mı? Böylece zarar etmek, sermayeyi kaybetmek, hasret ve mahrumiyete düşmek demek. Yani husur, zarar, ziyan, bunalım. Böyle ifade ediyorum. Şimdi burada da yine bir teknik ayrıntı daha vereceğim de onu da bir yine tevili getireceğim buraya. Ayette innel insane lefi husrin diyor. İnnel insan, insan sözcüğü. İnsan tekil. Ama bu insan bir kişi mi falan insan? Yine lam-ı tarif var başında, ahit için şu insan diyebiliriz veyahut da istirak anlamıyla bütün insanlık yani diyebiliriz. İnsan kendisi tekil. Ama burada tekil olduğu için bu lamdan çoğul anlamı alacağız. İstirak, bütün insanlardan bunu alacağız. Baktığımız zaman bunu tek insana indirgememiz mümkün değil. Değil tabii ki. Öyleyse ne diyeceğiz? Tüm insanlar zarardadır, ziyandadır. Tamam. Öyleyse şimdi bu gerçeği bu ayetin şeylerinden gördük. Tamam. Ama Cenab-ı Hak burada tüm insanlar da istisna gelecek şimdi. Bunların dışındakiler zararda, ziyanda. Ha, istisnaları var sadece. İstisnaları var. İstisnaları var. O istisnaları ayıracağız. Onun dışındakiler zararda, ziyanda, bunalındadır. Peki bu istisna kim? Zararda, ziyanda, bunalımda olmayanlar kimler? Kimler? Onları tespitini yapalım. Şimdi, bir, illellezine amenu. İman edenler. İman etmiş kimseler. Sadece iman yetiyor mu? Salihatı işleyen, hakkı tavsiyeleşen ve sabrı tavsiyeleşenler hariç. Tamam. İşte bu dört madde, iman, salihatı işleme, hakkı tavsiyeleşme, sabrı tavsiyeleşme. Sabrı. Onlar çağda, bunu da bakın ha. Bunu da gözlemleyeceksiniz. Çağınızı bir araştırın ya. İmanlı, amel-i salih işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler bunalımda değil ha. Onlar zararda, ziyanda değil. Onu onlar da göreceksiniz. Mutlu. Onu da göreceksin. Çağınızı incelerseniz bunu da göreceksiniz. Doğru. Evet. İki yönlü yani. Evet. Öyleyse burada mesaj ne gelecek bize? Her zaman için İmanlı, salihat işleyen, hakkı tavsiye edilen, sabrı tavsiye edilen birileri olursanız ömrünüzde, çağınızda bunalım görmezsiniz. Bu tip insanın olması gerekir. Bütün şeyde, bakın bu bir yemin, bu büyük bir iddiaydı. Evet. Bu 1500 sene evvel insanlığa gelen bir mesajdı. Bu mesaj halen geçerlidir, halen geçerlidir ve ilerideki çağlarda da geçerli olacaktır. Çok enteresan. Tamam. Çok enteresan. Cenab-ı Hakk'ın mührüdür bu. Çok enteresan. Evet. Her zaman için geçerli bir iddiadır bu. Yani İmam Şafii her zaman için öyle. Tutuyor burada. Bak, tamam. Sadece şu şimdi bak işte olsa bu ölçülere bakın. İmansızlara bir bakın, birbirlerini yer bitirirler, tamam mı? Evet, doğru. Düzeltmeye yönelmiş işin yapmayan bir topluma bakın, kokuşur giderler. Kokuşmuştur. Hiçbir şeyi düzeltmezler, tamam mı? Evet, evet. Hakkı tavsiyeleşmedikleri zaman, birbirine hakkı öğretmedikleri zaman hep batıl içerisinde yüzer giderler, tamam mı? Evet, evet. Sabrı tavsiyeleşmeyenlere yılgın olur, yılarlar, tamam mı? Yılgın olurlar onlar. Tamam işte. Evet. Sabrı bilmezler, şey yapmazlar, onlar da yılgın olur. Şimdi burada biraz şeyleri de, yani şimdi bu dört maddeyi de teker teker biraz açmak gerekiyor. Evet. O açılımını isterseniz de ikinci bölümde yapalım. Yavaş yavaş. Peki. Ara vermemiz gerekecek de. Aslında itiraz edeceğim de edemiyorum. Yani. Tamam. Bu mecburi oluyor. Bu ara vermeler de o yüzden efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Asr suresinin açılımını başlamıştık. Bu insanların tümünün hüsranda, zararda, ziyanda olduğu konusu ortaya konuldu. Ancak Rabbimiz burada 4 tane istisna hükmünü koymuştur. Bundan açılımına gelmiştik. Oradan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. İllellezine aminu. Birinci madde. İman. İman. İman, biliyorsunuz, ben bunları daha önce çok şey yaptık. Allah'la ilgili, kitapla ilgili, ahiretle ilgili bilgi bütünlüğüne ulaşıp bunları kabullenmek. Bütünlük. Evet, bunu şey olarak. Burada ana hatlarıyla önce Allah'ın varlığı, birliği ve onun tasarrufları ilgili Allah kabulü. Yani topyekun Allah kabulü. Allah kabulü. Ama sadece Allah vardır şekliyle değil, yani Rabbiyle, ilahlığıyla, tasarruflarıyla, sıfatlarıyla, esmasıyla bunu bir defa bunu bilmem. Şimdi inançsız insan bunu kabullenmediği zaman bu defa Allah yerine, otorite yerine kendini koyar. Çok büyük tehlike. Tamam. Kendisini koyar. Kendisini koyduğu zaman kendisi de hiçbir kanun, nizam, uyum, topluma uyum tanımaz. Evet. Onun için önce bir haddini bilecek, imanı olacak, kendisinin kul olduğunu, kendisinin bir yaratanın ve Rabbinin yöneteninin, planlayanının, bir patronunun olduğunu da bilecek. Bilecek. Bilecek. Bunu kabul etmezse bunalım. İşte dediğim gibi kendisini ölümsüz zannedecek. Asacak, kesecek, evet. Soyacak, soğana soyacak. Çevirecek, tamam mı? Böyle. Onun için önce iman. Evet. Şimdi bunlar bunu yapar da bunlar rahat olur mu? Hayır, bunlar hayır. Rahat olmaz. Yani olmaz. Onun ileride de başka tabii. Şeylerle bunların açılımı da gelecek. Hmm. Yani imansız adamın ne kadar varlıklı da olsa huzursuz, huzursuz olduğu, husranda olduğu, zararda, ziyanda olduğunu da hani onu da göreceğiz ileriki ayetlerden. Evet. Bir de burada ve salihatı işlemek, salihatı işleyenler diyor. Ve amilus salihat, salihatın ameleleri, öyle diyeyim yani. Ameleleri. Burada insanların, müminlerin amele olması, ha. Salihatın amelesi olacak, amele, işlemek de bunu daha güzel anlayan, amele, işçi onu. Olacak, ne? Salihat işleyecekler. Amelesi şimdi, olmak. Tamam, salihatın enteresan. Amelesi olacaklar, tamam mı? Öyle şey yapayım. İlk defa duyuyorum. Şimdi evet. Salihat sözcüğü bildiğimiz sulh. Sulh. Barış. Oradan düzeltme. Şey. Islah. Tamirat diyoruz ya. Kök anlamı o. Kök anlamı bu. Öyleyse demek ki Müslümanlar, şimdi bunu ileride güzel daha detayları gelecek. Müslümanlar muslih. Muslih. Düzeltici. Tamam. Tamir edici. Muslihler diye geçiyor. Muslihler diye geçecek. Bir de muhsin sözcüğü gelecek. Muhsin. Muhsin de iyileştiren, güzelleştiren. Güzelleştiren. Demek. Hasene'den geliyor. Hasene sözcüğünden gelir o. İyileştiren demek. Tamam. Güzelleştiren demek. Evet. Muslih de ıslah eden, tamir eden, düzelten demek. Evet. Onun için biz burada salihat işlemi, salihatın ameliliğini düzeltmeye yönelik işleri yapan. Hasene yapan. İşleyen değil. Bak şimdi tabii. Bu ayrıntıyı da ben burada vereyim. Düzeltmeye yönelik işler yapacak. Herkes iyi iş yapar. Ama? Bak herkes haseneyi yapar ama evet. Islah işi farklı bir şey. Neden? Toplumda sürekli ifsat olayı vardır. Evet, devamlı bak, oluyor. Islah, bozulma vardır. Kargaşa olayı vardır. İnsan çıkarı uğruna yalanla yanlışla devamlı toplumda, kişinin hayatında, aile hayatında, toplumsal hayatta ve ülke hayatında devamlı bir bozulmalar söz konusu. Evet, evet. İşte orada düzeltmeye yönelik hemen Müslüman devreye girecek. Hemen devreye girecek. Hemen devreye girecek, onu düzeltme cihetine gidecek. Şimdi gördüğü, şimdi bu düzeltmeye yönelik işleri, hani peygamber diliyle bu çok güzel bir şey vardır. Kim ki bir çirkinlik, bir pislik, müfsit gördüğü zaman onu gitsin, eliyle değiştirsin gibi. Bir söz. Eğer şey olmazsa, ona şartlar uygun olmazsa diliyle, işte ıslah hareketi dediğimiz şeyler bunlar. Yani Müslüman devamlı ıslahatçı olacak. Evet. Islahatçı. Şimdi ıslahatçının diğer bir şeyi nedir? Islahın şeyi, Türkçe reformcu. Reformcu anlamında. Ha, reformcu anlamında. Müslüman reformcu olacak. Reform ne demek? Şimdi düzeltir. Bu şimdi reform, bak şimdi reformu anlamak için sözcüğün bir formu vardır, deformu vardır, reformu vardır. Yani bunları bileceğiz. Şimdi reform formu dediğin var. Zaman efendim bir toplumdaki şeylere bir yenilik getir. Öyle değil. Özüne döndüreceksin. Reform özüne dönüm. Şimdi form normal özü demek. Bir şey. Evet. Allah'ın koyduğu düzenle ki bir özü vardır. Dönmek. Ama bu zaman içerisinde çıkarcıların, hani diyelim ki, hani daha önce ne dedik? Bundan önceki şeylerde duhayı, inşirahı anlatırken var ya, Allah'ın ayetlerinin anlamlarını bozdular, sözlükleri bozdular. Biz de ne yapıyoruz? Onların bozduğu kavramları, orijinal halini millete takdim ediyoruz. Olay bu işte. Evet. Şimdi bir normal formu vardı. Evet vardı. Onu deform ettilerdi. Ettiler. Biz de onları deform edilmiş reform eski haline döndürüyoruz. Öze döndürüyoruz. Öze döndürüyoruz. Tamam. Orijinaline döndürüyoruz. Tamam. Deform öze döndürme demek. Evet. Yani olağan ötesinde bir başka yöne çekme demek değildir. Evet. Şeyde zaten Arapçada ıslaha reform denir. Evet. Şimdi öyleyse Müslüman ne yapacak? Düzeltici olacak. Düzeltici olacak. Düzeltici. Bozulmuş şeylerin hepsini düzeltecek. Bakın şimdi mesela diyelim ki salat-ı ikame bunlar ıslah olarak geçmiyor bazı ayetlerde. Tamam mı? Mesela düzeltme faaliyette bulunan tek kelimeyle ifade etmiş ve bu kimseleri muslih olarak isimlendirilmiş. Bak Bakara 11 220, Araf 56, 85, 170, Hud 117 ve Kasas 19'da müminler muslih salihatı olarak işleyen, salihatı işleyen, evet, düzeltmeci, reformcu olarak nitelenmiştir. Tamam mı? Şimdi diğer taraftan da Kur'an bu ayette geçen hakkı ve sabrı tavsiyeleşmeyi, Bakara suresinin 270. ayetine geçen salat-ı ikameyi ve zekat vermeyi, Hud suresinin 23. ayette geçen edep ve gönülden Allah'a boyun eğmeyi belirtilen ayetler içinde ayrı ayrı zikretmek suretiyle salihattan ayırmış. Salihattan ayrılmış burada. Aha, değil mi? Ha, şimdi bu da buradan bak bunu da 270'te, şey yapmak. Evet, Bakara evet, 270'te. Onu da şey. Onun için Müslüman, mesela şöyle söyleyeyim ben, bir adam kendisi oruç tutabilir. Evet, tabii. Namaz da kılabilir, bu onun tamam şeyidir. Yapması gereken şeydir. Bunlar salihat değildir. Sen namaz kılmayan, Allah tanımayan, Allah'a edepsiz davranan bir adamı o edepsizliğinden kurtarıp da bak kurtarıp da namaz kılar hale getirebiliyor musun? İşte bu. Oruç tutar hale gelebiliyor musun? Evet. Salat yapar hale getirebiliyor musun? Bir adam içkiye, kumara parasını harcarken onu düzeltirip bunu infak yapar, zekat yapar hale getirebiliyor musun? İşte ıslah. Islah bu. Evet. Şimdi bugünkü hapishaneleri kapatıp da onları okul haline getirebiliyor musun? İşte ıslah bu. Tamam. Bir meyhaneyi bir okul haline getirebiliyor musun? İşte ıslah bu. Örnekleri şimdi ıslah çok güzel. Bu, düzeltme evet, şeyleri var. Şimdi yine eğitimde, öğretimde, sokak ortasında kalmış yetimleri vesaireyi bozulmuş neydi? Börkmüş diyeceğim yani. Börkmüş, orca kahrolmuş. Kahrolmuş. Gençleri, evet, inim inleyenleri o durumlarından çıkarıp da sen onları olması gereken ikram, kalifiye bir pozisyona usta, kalfa musun vesaire eğitim getirebiliyor musun? İşte bunlar. Islah. Bak o ıslahın şimdi burada çok öz söylendi bu. Islahla ilgili bu ayetin açılımıyla ilgili ileride yüzlerce ayet gelecek. Onun için İmam-ı Şafii bu da yeter demişti yani. Anlatabiliyor muyum? Demiş zaten. Ha, onun için böyle çünkü hepsini çünkü hepsini içeriyor. İhata tamam diyor hepsini. Evet. Evet. Hepsini onu kapsıyor. Şimdi burada Benim yine üzerinde teknik olarak anlatacağım bir nokta daha var. Evet. Yani burada vetevasav ifadesi, tavsiyeleşme. Tavsiyeleşme sözcüğü de bak, tevasav, vasiyet sözcüğü de bizim halkımız tarafından yanlış yönlendirildi, yanlış bir anlama çekildi. Tavsiye sözcüğü, tavsiye ne demek? Önce sizden başlayayım ben bu olaya. Tavsiye etmek yani önermek. İşte ha, önermek. Anında, değil mi? Tamam, ha, yapar yani, yapmaz. Tavsiye göstereyim, bu demek değil. Ha. Tavsiye bir şeyi getirip insana yamamak demek. Ha. Tamam mı? Yamamak. Yamamak. Tamam. Aynen. Yani bir insanın derisi gibi kardeşim, tamam mı? Yani derisi gibi. Üzerine boya sürmesi gibi, kendi bedeniyle birleştirmesi demek. Mütemimciz olmazsa olacak, olmazı. Bak biz mealde de onu şey yaptık, tamam mı? Hakkı tavsiyeleşmek, hakkı birbiriyle hakkı öğretme şeyin olmazsa olmaz yapmak. Olmazsa olmaz. Temel ilke haline getirmek. Evet. Önerip geçmek gibi değil yani. Adetini demek ki gibi bir değil. Müslüman, evet, hakkı tavsiyeleşme. Bak bir de tavsiyeleşme. Birine hakkı tavsiye etme demek değil. Bakın bunun da şey yapayım. İşteşlik sözlük, var orada. İşteşlik var. Değil mi? İşteşlik de herkes birbirinin gözüne bakacak. Birinde en ufak hak dışı bir olay olduğu zaman hemen devreye girecek. Evet. Hemen devreye girecek. Görmezden gelmeyecek. Yanlış yaptın. Senin yaptığın yanlış. Hah, ikaz edecek onu. İkaz edecek. O da onu, o da onu. Bunun anlamı ne? Müslümanlar birbirinin gözeticisi, gözüne bakacak. Kontrol edecekler. Kontrol de. Değil mi? Bu ama kötü amaçla değil. Değil mi? Tabii evet. Tamam. Açık aramak amacıyla değil. Onu suçlamak için, onu mahkemeye vermek için, onu ihbar etmek için, onu ispiyon için gözetme değil yani. Sevgiden düzeltmek için kardeşim, evet, düzeltmek için. Sevdiğinden, saydığından, onu kazanmak için. Ha, diğer bir şey daha ne var? Tavsiyeleşme nerede var yine? Tavsiye sabır, bak olmazsa olmazı yapmak demek. Ya kendisinin için yani nasıl anlatayım seni? Bir insan nasıl çıplak olmuyorsa, elbise ise, giyiyorsa mecbur, tamam mı? Tabii. Yani adamın bu işi kendisine elbise yapması demek. Elbise yapması. Elbise yapması demek. Tamam mı? Ayrılmaz parçası, ayrılmaz parçası haline getirmek. Bu işi ayrılmaz parçası haline getirmek. Bunu oradan getirip yamamak demek yani. Evet. Teknik olarak bunları da şey yamamak, yapıp, ulaştırmak, yamamak demek yani. Öyleyse bir mümin bir de sabrı tavsiyeleşecek. Evet. Müminler birbirine sabrı da tavsiye, sabrı da tavsiyeleştirecekler yani. Evet, şimdi bunu da hakkı zaten şöyle, hakkı dediğimiz zaman şimdi hak sözcüğünü de yine ben burada bir hatırlatmam gerekiyor. He, evet. Hak olması gereken şey demek. Öyle değil. Olması yani, gereken. Reel olması gereken şey. Tam bunu şöyle gösterdiydim daha önce. Burada bir kapı şeyi vardır. Sevesi, evet, yapılmıştır. Ölçüleri yapılmıştır. Hı. Kapının getirip ona birebir uyması demek. Hak etti derler ona. Ha. Eski tabirle. Şimdi hak böyle ya da bu iki elin böyle birbirine tam tamına böyle, evet, bütünlük sağlaması demektir. Evet. Denk gelme yani böyle şey var ya. Evet, ona... Sanatkarlar arasında bu kullanılır. Hak etti derler. Ha, tamam. Yani, onun tam uyumunu sağladı. Ya. Tamam. Evet. İşte hak budur. Hı. Hak bak, Allah haktır. Tamam. Kur'an kesin haktır. Tamam. Gözü mı? Görüyorsun. Allah'ın yani dini haktır. Haktır. Tamam. Evet. Burada hakkı tavsiyeleşme dediğin zaman bunu aç. Olması gerekir. Allah'ı anlatacaklar. Hı. Birbirine Allah'ı anlatacaklar. Hı. İslam dinini anlatacaklar. Hayatlarındaki gerçeği anlatacaklar. Evet. Birbirlerine sürekli eğitimleri, öğretimleri, yaşamları böyle olacak. Evet. Tek evet taraflı yani içinden toplumdan birkaç kişi gidip de ya sen şunu iyi yap, sen sabırlı ol, sen öyle değil. Yok değil. Bu işteşlik halinde, bir bilinç halinde birbirlerine bu yapılacak. Evet, evet. Hakkın da sabrın da bu şekilde işteşlik halinde oluşması gerekiyor. Sabır. Hı. Şimdi geldik sabırı da böyle bir şey yapalım. O sabrın yapalım açılması şimdi, gerekir. Evet. Sabır sözcüğünü biz şeyde açtıydık aslında. Bir programda bunu birkaç defa bunu değindik ve özel bir sabır bölümünde şey evet. Sabır biz Türkçe'de şöyle söyleyeyim, bir olaya direnç gösterme. Bir meselenin üstüne üstüne gitmek. Gitmek. Yani tutup da sabır, evet, miskin miskin ya falan ya kader böyleymiş, kader başımıza böyleymiş geldi, çekeceğiz. Yok. Böyle bir olay yok. Tabii. Şeyde bak sabrı iki tane ayette ben burada şeyler açıvereyim. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın insanları bazı şeylerle deneyeceği, belalandıracağı ayeti vardı. Evet. Pasaj halinde Bakara 155-157 arasında. Evet, orada. Orada evet. Cenab-ı Hak orada diyor ki ve beşir sabirindir. Sabredenlere müjdeledir ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Yani bu bir teslimiyet ifadesi değildir. Bakın bunu tekrar karşılarına bir bela geldiği zaman ona direnç gösterirler. Üstüne üstlük giderler. Derler ki biz Allah içiniz Allah'a döneceğiz. Yani biz bunu kanuna götüreceğiz. Raci hakkımızı onu sonuna kadar arayacağız. Hakkımız sonuna kadar. Evet, tamam. Bak, Allah'a dönmek demek Allah'ın verdiği ölçüler içerisinde hak aramak demek. Tamam. Bu sözcük biz krala gideceğiz sözünden türeme bir Arap deyimidir. O Arap deyimi. Ha. Şimdi biz bu sözcüğü gideceğiz. De tuttuk getirdik şeye hani bir ölüm şeyinde ha, bir ölüm ölüm. İlla lillah ve inne ileyhi raciun. O değil. Evet. Bakın tekrar edeyim daha önce bir şey. Allah'a dönmek ifadesi de var. Bak, ifadesi var ama tabii. O ifade Allah'a hesap verme anlamındadır. Ama ölme anlamında değildir. Hesap yani. Verme o. Ha. Allah'a dönme ifadesi Allah'a hesap verme anlamındadır. Kur'an'da bunları daha önce bir soru gelmiş sorularla ilgili ben bunun bir açıklamasını yapmıştım. Evet, hesap. Öyleyse sabretmek direnç göstermek hak aramak demek. Evet. Hakkını sonuna kadar savunma demek. Bunu tabii sözlük anlamlarıyla da bunu belirttik zaman da burada bir başka bir ayet şey yapacağım ben size. Ali İmran suresinin 146-148. Ayetleri bunu en güzel şekliyle bize anlatır. Şöyle anlatayım. Nice peygamberler de vardı ki evet. Kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Beraber peygamberle Allah'a inanan Allah erleri diyor. Evet. Beraberce savaştılar. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden gevşemediler. Zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Ya, öyleyse sabrı ifade eden şey bu. Üç hususta. Gevşememe, zaafa düşmeme, boyun eğmeme. Evet. Sabrın anlamı bu kardeşim, tamam mı? Biz buna direnç gösterme diyoruz. Evet. Tamam. Gevşememek, zaafa düşmemek, öyleyse, boyun eğmemek. Evet. Sabrın şeyine tavsiyeleşmesi ne olur? Müminler, Müslümanlar, akıllı insanlar, hatta öyle söyleyeyim, akıllı insanlar böyle başına bir musibet geldiği zaman olur ki düşmanından, Allah düşmanından, kendi düşmanlarından veyahut da bilmedikleri düşmanlardan bir sıkıntıya düştükleri zaman gevşemezler, zaafa düşmezler, boyun eğmezler, öyle mi? Evet. Bunu gevşememeyi, zaafa düşmemeyi, boyun eğmemeyi birbirine öğretirler, birbirlerine tavsiye eder. O da işte olmazsa olmazı yapalım. Evet. Çok enteresan. Evet. Gevşememek. Evet. Şimdi devam ediyor burada ayette. Onların sözleri de sadece Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işlerimizi, aşırılıklarımızı bağışla ve ayaklarımızı sabitle. Kafirler seni ilahlarını rahat eden toplumuna karşı bize yardım et idi. Evet. Böyle dua ederlerdi. Bu yüzden de sonuçta ne oldu? Bak şimdi. Evet. Sonucuna bak işte bu sabrın sonucunu burada ayette de ilişkilendireceğiz konumuz olan asırla. Bu yüzden de Allah onlara dünya karşılığını ve ahiret karşılığının güzelliğini verdi. Dünya ve Allah güzelleştirenleri, iyileştirenleri sever. Sever. Oldu mu? Bunalımdan kurtarmış mı Allah? Burada açık, çok açık oluyor. Sabrı yaşamış olanlara olanların, Allah dünyadaki ve ahiretteki nimetleri, güzellikleri ihsan etmiş. Karşı güzelini verdi. Nimetler bak burada iyileştirme, güzelliği yaşadığına göre onlar bunalıma düşmemişler. Düşmüyorlar. Evet. Ya, bunalıma düşmemişler. Evet. Evet. Yine toplumlarda miskinliği artmış. Mücadele eğitimde, öğretimde, sanatta, ziraatta, zanaatta her türlü mücadeleyi veren adamların sonu mutluluktur. Mutluluk. Ama iman, salihat iman etmemiş. İmanın zaten ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyor ki. Anasından babasından kaptığı 3-5 kelimeyle kendini Müslüman sanarak. Evet, salihatı boş verdiğinde onu falan yapıyor, onu filan yapıyor. Toplumsal işlere, toplumsal siyasete bile bulaşmadan, karışmadan. Başta şimdi özellikle siyasi katılım olmadan. Devletin işini falan götürüyor. O da filan yapıveriyor. Ben şunu yapıyorum. Bana ne? Böyle, bana ne? Onlar yapıyor. Böyle çekilmiş. Hakkı zaten tanımamış ki tavsiyeleşebilsin. Evet. Sabrı öğrenmeden ondan miskinliğe düşmüş insanların tümü zararda, ziyanda, bunalımda, acı içerisinde çırpınmadan başka bir şey değil. Eskiden de böyleydi. Bundan sonra da böyle olur. Cenab-ı Hak bunu tüm insanlığa bunu öğretmiş. Bunu meydan okumuş. Bu böyle gidiyor kardeşim. Evet, maalesef. Evet. Şimdi bu doğrultuda Müslümanların kendisini yetiştirmesi. Evet. Bu özellikle bakın şimdi burada bir başka şeye daha ben değineyim. Geçmişte sahabe, peygamberimizin arkadaşları. Arkadaş, evet. Bu hakkı ve sabrıya tavsiyeleşme işini iş edinmişler. Tamam, evet. Kendilerine bir kural edinmişler. Gerçek sahabe öyle. Evet, sahabe edinmişler. Hep bir araya geldikleri zaman, iki kişi bir araya gelmiş, sohbet etmiş, sohbet ediyor. Tamam. Ayrılacaklar. Evet. Ayrılacakları zaman birbirlerine dediklerine biliyor musun? Bir selamlaşırlar. Hadi maaz selamet, selametle kal demekle birlikte bir de ne yapıyorlarmış biliyor musun? Vel asri innel insane lefî husrin diye bu 3 ayeti tıkır tıkır birbirlerine okurlarmış. Hatırında dursun diye. Hatırında dursun diye. Çok güzel. Bakın hatırlarında dursun diye bu ayeti birbirlerine okurlar. Bunu bir gelenek haline getirmişler. Ben de bunu söyleyecektim. Tamam. Gelenek haline getirmişler. Bunu gelenek haline getirmişler. Evet. Öyleyse bakın şimdi bu ayetleri doğru dürüst anlayan, doğru dürüst mealini yapıp ortaya koyan Müslümanlar da ikisi bir araya geldiği zaman, ayrılacağı zaman bu görevi sürdürsünler. Çok Türkçe güzel. Olarak tutup da birbirine Arapça velasın, sen nefusun demesinler. Anlamını ifade etsinler, anlamını açıklasınlar. Çok sahabenin güzel. Yaptığı gibi yapsınlar. Tabii onlar kendi ayrıca, yapıyordu. Ayrıca tüm Müslüman kardeşlerim, esnafı, tüccarı, bu ayetlerin mealini, yani kısacık bir şey canım. Çok kısa ya üç zaten. Üç satırlık bir şey olacak bir şekilde. Evet. Bunu bir tabela haline getirsinler. Hı. Dükkanlarına, evlerinin köşesine bunu açsınlar. Neden? Devamlı çünkü evet. insanlığın maddi ve manevi bunalımının, zararının, ziyasının, çilesinin reçetesi bu ayet. Evet. Bu üç ayette üç sözcük. Şimdi veresiye satan, peşin satan yavruları kaldırsınlar. Onu kaldırsınlar. Zarar o değil de tamam. zarar nedir tamam. bunu görsünler. Orada lüzumsuz böyle has sanatlarıyla yani, falan lüzumsuz şeyler var. Evet yani. Tamam. Onları kaldırsınlar. Bunu desinler ki çağımıza göre veyahut da çağı falan şey yapmadan kendi ayet meali olarak yazmasalar bile desinler ki imansız, salihatı işlemeyen, hakkı tavsiyeleşmeyen, hakkı sabrı tavsiyeleşmeyen insanlar bunalımdadır. Bitti. Veyahut da tersten kim iman ederse, salihat işlerse, hakkı ve sabrı tavsiye onlardan mutludurlar, müreffehler. Bu da yazılabilir. Böyle bir tabela yani bu tip Metum şeyler yapsınlar. Metum bu şekilde yazılabilir yazsınlar, tabii. Duvarlarına assınlar. Çok güzel olur. Köşelere assınlar, dükkanlarında, evlerinde bu tip şeyler bulunsun. Evet. Çünkü insanlığın reçetesi bu. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi 3 dakikamız kaldı. Evet, 3 dakikada ben şeyi söyleyeyim o zaman. Bunun da Asr suresinin güncel mesajıyla tabii. onu okuyuvereyim. Çok teşekkür ederiz. Böyle. Bu dediğim gibi bu mesaj 15 asır evvel bu iddia, bu sav, o gün içi bu yemin, bu kasem ispatlı yani şahitli ispatlı olarak o gün içi insanlığa geldiydi. Bugün de aynen geçerlidir, her çağda geçerlidir. Ey insanlık! Evet. Yaşadığınız çağın, geçmiş çağların insanlık hali kanıttır ki, iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan, hakkı tavsiyeleşen, öğütleşen ve sabrı tavsiyeleşen, öğütleşenlerin dışındaki tüm insanlar, kesinlikle tam bir kayıp, zarar, bunalım, acı içindedir. Öyleyse iman edin, düzeltmeye yönelik işler yapın, hakkı ve sabrı tavsiyeleşin, kayıptan, zarardan, bunalımdan kurtulun. Bu güncel mesajın işte tabloya getirilip asılması tamam, fayda var. Bunu bu güncel mesaj daha çok güzel. Yapsınlar. Evet. Daha özetini çok kısa çıkarsınlar. Zaten çok kısa. Sanatlarla, hatlarla güzelleştirsinler, duvarlarını tabii alsınlar. Çok nefis. Ama her şeyden evvel de kalplerine yazsınlar. Ha. Tamam mı? Zihinlerine yazsınlar. Evet, önce tabii kalplerine yazsınlar. Tabii zihinlerine yazsınlar. Kalbi, tamam, yazın diyor. Bunun, evet, canı gönülden buna inansınlar ve bunu yapsınlar. Doğru, doğru. Allah, evet, razı olsun. Evet, Cenab-ı Hakk'ın da tüm çağlara vermiş olduğu mutluluk reçetesi Asr suresi. Evet. Bunun da ilaç olurmuş. Evet. Evet. En güzel mutluluk ilaç reçetesi. Evet. Onun için bunu bu şeylerden sonra da değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olsunlar. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.